Bir taş attın çaya düştü, çaydan çift güvercin uçtu. Bir taş attın çaya düştü, çaydan çift güvercin uçtu. Benim gönlüm sana düştü, aman aman azdır gelin. Lira veren bozdur gelin, al gel. Evlerimin ömrü budur, çifte gökün dolusudur. Evlerimin